take you. The sea is gonna fall, and hell might just break. Dat je het nooit zou vragen. 538. Dancer, it's

still be friends. When he loses his mind and can't. home. I wanna be somebody to someone. I don't care for you, I wanna be heartless. 538. To learn to be someone you don't know, to be with you in paradise.

Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Het kan in Nederland meer dan een jaar duren om gekeurd te worden op arbeidsongeschiktheid, hebben het AD en 1 Vandaag uitgezocht. Het UWV bevestigt dat, maar zegt ook dat mensen in die tijd een voorschot krijgen op hun uitkering. Dat hoeven ze niet terug te betalen als ze toch worden goedgekeurd. De overheidscampagne om een noodpakket in huis te halen was geen succes. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders dat niet heeft gedaan. Een kwart van de mensen heeft de folder die ze kregen niet eens bekeken. Een ander probleem is dat jongeren niet zijn bereikt door de foldercampagne. Een piloot die met pensioen gaat is bij zijn laatste vlucht heel laag over een dorpje in IJsland gevlogen. Inwoners schrokken daar enorm van en huizen trilden erdoor. De luchtvaartmaatschappij wist niets van de actie en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Die nemen het incident zeer serieus. En president Trump is geen fan van paus Leo. Hij noemt de Amerikaan zwak op het gebied van misdaad en verschrikkelijk op buitenlandbeleid. De paus had eerder dan weer moeite met uitspraken van Trump over